بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 tuendelea na darsa ashru qawaid fi tazkiyati an-nafs risala الشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى مسينجي كومي كاتيكا كويتاكاسا نكويسافيشا نفس كيوا بإذن الله تعالى كيكاو تشاليو soma alqaida as-sabi'a msingi wa saba qala tadhakkur al-maut wa liqa'i Allah 'azza wa jalla msingi wa saba katika misingi ambayo usafisha nafsi ya mwanadamu kukumbuka mauti na kukumbuka siku ambayo mwanadamu atakutana na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد أيني ملوامين مشيني الله موقبيني الله سبحانه وتعالى نكيل نفسي ينغلي إنه يتنغليزا kwa ajili ya kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala amerejelea amri ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala mara mbili. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha إن الله خبير بما تعملون. هكون آية كتك قرآن أم بيو الله أمر جليا مرمبيلي أمر يكم شاء الله سبحانه وتعالى اسبقوا كتك هي آية ألبقوا زمزيا سؤال لك جيان لا نككتانا الله سبحانه وتعالى نكتك أنجين Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuogopesha haswa na kutuamrisha kuiogopa hiyo siku. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Iogopeni siku ambayo mtaregeshwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kila nafsi italipwa kulingana na kile nafsi kama hiyo iliyochuma katika hii dunia. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala hamdhulumu yoyote katika waja wake. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadimil ladhat yani al-maut. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema akthiru dhikra hadimil ladhat, kithirisheni kutaja kile kinachovunja na kuharibu kila ladha, kila starehe, yani al-maut, akusudia mauti. الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار. موتي ndio jambo la kati baina ya hii dunia na nyumba ya milele ya akhira. والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه. Na mauti ndiyo kikomo cha kati na kati baina ya wakati wa amali hapa duniani na malipo ya kesho akhira. Wa huwa al-hadd al-fariq baina taqdim az-zadi wa mulaqati jazaihi, na ndiyo mpaka unaotofautisha baina ya kutanguliza kile alichojiandaa nacho mwanadamu kwa ajili ya kesho na kukutana na malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katikati yake kuna mauti, bimaana anapofariki mja tu atakutana na yale ambayo amejiandaa nayo kwa ajili ya akhira. Fala majala ba'dahu litawbati walistighfari min as-sayyi'at, baada ya mauti hakuna tena nafasi ya mtu kutubia na kuomba istighfar kwa makosa aliyofanya. Wala majala ba'dahu lilistikthari min alhasanat, na wala hakuna nafasi baada ya mauti ya kuweza kuzidisha mema juu ya yale mema uliyofanya, kama qala ta'ala: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولها وقبلي توبة ولي ونوفاني موفو مباكا كان فيكيا مجاوا موتي أنا بفكي وانا موتي كشهابون دي وانا بسيما inni tubtu al-an, mimi hivi sasa hivi mmetubia baada ya kuwa shafikiwa na mauti. Allah subhanahu wa ta'ala haikubali tauba ya mja kama huyo. Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu yeye, alipofikiwa na mauti akaona kuwa sasa hakuna njia nyingine, hatta idha adrakahu al-gharaq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله سبحانه وتعالى أسمى الآن ساسا ليكمبك وقد عصيت قبله لكبل يهاب لكوك معاصي الله سبحانه وتعالى. كيف نبفكي ومجن موتي هكون تينا كرودي, wakati umekwisha. Thumma huwa mudrikun kulla nnasi la mahala, na haya mauti yatampata kila mmoja, hakuna pa kukimbilia. Wallahi, huu ni ukweli ambao wengi kati yetu sisi hatutaki kuukabili, bali yafikia wakati kuna watu wakasirika wakikumbushwa kuwa iko siku wewe utaondoka duniani. Kuna watu wakasirika haswa haswa wanapokumbushwa katika yale maasi yanayoyafanya, kuwa kumbuka iko siku utaondoka duniani. Wallahi, lile kero analipata katika moyo wake, ajabu, hivi kumbe ni kweli. Ni hadimul ladhat, mauti ya vunja kila aina ya starehe. سبحان الله, jambo ambalo hakuna mtu yeyote anayejua wakati gani litamjia, na kila mmoja litampata, hakuna anayeweza kulikwepa. Thumma huwa mudrikun kulla nnasi la mahalata, وملاقيهم بلا ريب نموت يتمفكيا نكمكوت كلا موجة هبنا شاكا كتكيلو كما قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وأنبيه يالي موت أمبايو ما يكمبيني يويني كتكي موجة hakika yatawakuta. Yani bimaana weza kuwa wewe wakimbia, lakini huko unapokimbia ndio huko mauti yanapokungoja. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatumia neno fa innahu mulaqikum, yale mauti yatawakuta kule mwendako, kule mnapoyakimbia yatawakuta yale mauti. وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. popotem takapokuwa mauti yatakufikieni kule mliko, hata mkiwa katika ngome zilizojengwa zenye nguvu kabisa, mauti yatakufikia kule uliko. Allah subhanahu wa ta'ala atoa challenge katika kitabu chake, asema qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin, hebu jizuieni msife kama nyinyi wa kweli. Kuna watu wapenda maisha. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia mayahudi asema wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة أتماني لو كما تبوا عمري ألف موجة مياكا أيش كيني مش وكوش موت يتنفكيات نيمو جيو وكوا ساسايفي تنفوزن غمزا واتو انجين كتك أكيد زاو وفكرية إتفكية وكاتي تكنولوجيا إتاويزا كمرج شمتو كتك وحاي. Sasa hivi kuna nchi na ili meiona documentary kama yu kunyuma minisha yona, kuna hospitali kule magharibi walipa pesa ukifa mwili wako uwekwe usizikwe, ili ikitokea teknoloji ya kufufua watu wewe ufufuliwe uregee katika uhai wa dunia. Namna unapopenda dunia, na wallahi yalipwa mapesa madola pesa nyingi sana, mtu alipa ili ule mwili wake uwekwe katika sehemu yokodisha ile sehemu akiwa yeye amekufa. Teknolojia ikifikia wakati yaweza kumpa mtu uhai, basi ashalipia kabisa yeye arudi. Na ni bimaana katika akili yake, ikiwa patapita miaka elfu moja watu wakavumbua kuwa kumbe kuna namna fulani ukifanya binadamu arudi katika uhai, yeye pia awe ataishi katika miaka elfu moja atakaokuja mbeleni awe yumo. Na ndiyo watu wanavyofanyiwa ulaghai namna hii na watu waliosoma, na anayekuja kukulaghai ni mtu na suti na tai, andikisha kila kitu na mkataba, senti zachukuliwa, kisha mwili wako utakapokufa waekwa pale hauzikwi. Yani wasala ila hadha alhad, namna watu wanavyoipenda dunia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia qul fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin. Hili ndiyo jambo ambalo limemchanganya mwanadamu, hawezi kulijua. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. هُتَلِيَلِيَ وَيْلِي مِسْرِيَاكِ اللَّهِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. الله ndiye anayepeleka ili jambo, yani kitu kiko ndani ya nafsi yako lakini hujui nini wala hakieleweki ni kitu gani. Anapokitaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala atakichukua, hakuna anayeweza kukuregesha. Wa huwa ma'a dhalika yati lil anami faj'atan, na pamoja na hayo mauti huwajilia watu ghafla. hakuna indhar musbaq eti waambiwa kesho waondoka ama baada ya masaa fulani, la, yaja ghafla. Fa idha jaa ajaluhum, inapokuja ajali yao wakati wa kufariki kwao, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, malaika hawacheleweshi hata muda mchache kiasi gani, wala hawakutangulizi. Bimaana hautofariki kabla wakati wako, wala hautaongezewa zaidi ya ule wakati ambao Allah ameuandika. Ule wakati ambao Allah ameuandika, pale pale utaondoka duniani. Hili jambo lau kama watu wangelikuwa wamelieka mbele ya macho yao, sisi tungelikuwa tuishi vipi? Lau kama kweli sisi tungelikuwa tuishi daima tuyataja mauti, wallahi maisha yetu yatabadilika. قال الشيخ حفظه الله: فكم من إنسان خرج من بيته يقود سيارته فرجع محمولا على الأكفان. والله وانغابي katika watu waliotoka majumbani mwao apeleka mwenyewe gari akarejeshwa nyumbani akiwa amefunikwa na sanda. Wangapi, wangapi tumeona namna hiyo. وكم من انسان قال لاهله هيئوا لي طعاما. سمعني وانغابي katika watu walioambia watu wao nyumbani, pengine mkewe amwambia niandalie chakula, famata walam yat'amhu, kisha akafariki bila ya kukionja kile chakula. وكم من انسان لبس ثوبه وزر زراره ولم يفك زرار ثوبه الا الغاسل. Na ni wangapi katika watu waliovaa nguo zao wenyewe wakafunga vifungo vyao kisha wasiwafungulie vifungo isipokuwa wale watakaowaosha. Bali kuna mambo ya ajabu yatokea, lakini wachache katika watu wazingatia. Na haya yatokea kikweli kabisa, subhanallah, wallahi yatokea mtu amemuosha mwenzake aje kumswalia salatu dhuhri na yeye waswali wa salatu al-asr. Urabbi, yeye amemuosha mwenzake amswalia salatu al-dhuhri kisha yuwafariki, aoshwa yuwaletwa yeye wakati wa salatu al-asr waswaliwa, na alimswalia mwenzake swala iliyopita. Haya yashafanyika, lakini ni wangapi katika watu ambao twazingatia tunapoona mifano kama hii. ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة, katika mja kutaja mauti wallahi kuna manufaa makubwa sana. فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة, kwa kutaja mauti nyoyo ambao ziko katika ghafla huamka. وتحيا القلوب الميتة, na nyoyo ambazo ziko na umauti hufufuka na kuwa hai. ويحسن إقبال العبد على الله عز وجل, نه تنجنيا كل كويلكي منجك والله عز وجل. وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله عز وجل, نإل غفلة هو نروكا نكل كواتكم تي الله سبحانه وتعالى بيهم ونروكي منجك أكيلكي والله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. لو كما أتاجي وموتي أتبطيا كتك ميوانغ وسيما نشليا ميوانغ تهربيكا ككتكمبوك موتي. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بعد مماته ومصيره بعد الممات. نمجي حتى واتك وكتك خير ما دام اتزام كسمام شاك مبلي الله سبحانه وتعالى سكو قيامة بعد يكفكواك na mwisho wake ataishia vipi baada ya kuondoka duniani. Maadamu hili jambo liko mbele ya macho yake, wallahi ataishi na khairi maisha yake. Mina shangaa, kuna baadhi ya watu wadhania kuwa kutaja mauti maana yake ni mtu asifanye kazi katika dunia ama asijishughulishe na shughuli zake. La wallah, wewe nenda na shughuli zako za kidunia kama kawaida, lakini ikiwa ukumbuka mauti huwezi kuingia katika kazi ya haramu, huwezi kuingia katika chumo la haramu wakati wewe ukumbuka kuna mauti, huwezi kumdhulumu mtu. Kwa hivyo ukaona kuwa zile shughuli zako za kidunia pia zanyooka kabisa kwa sababu umekumbuka mauti. Kwa hivyo kuna hili jambo la kukumbuka mauti, yatakikana kila mara mja awe alikumbuka ili ajiandae kwa ajili ya akhira, ajiandae na ile siku atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ajijua nafsi yake, tukae chini tujiulize swali moja, hivi nilivyo mimi niko tayari kweli kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Yani tuseme kwa mfano sasa hivi mauti yanijie na yaweza kweli kunijia sasa hivi, je, niko tayari mimi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala au la? Kila mmoja ajiulize ile swali. Ikiwa huko radhi na nafsi yako, basi bado una kipindi cha kujirekebisha. Jirekebishe kabla haijakuja ile siku ikawa ni majuto. Qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah يقول إبراهيم التيمي رحمه الله مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها. سما نمجيواز نفسي يانغو كما نيكو بيبوني نالا كتك ما توندا يا بيبوني نتوندا توندا هيلي نكيلا لنجيني nanywa katika mito ya peponi na wakumbatia wanawake mabikra wa peponi. Thumma mathaltu nafsi fi an-nar, kisha nikajifikiria na kujiwaza kwa mfano niko ndani ya moto wa Jahannam. Pande wa pili sasa, akulu min zaqumiha, nala katika zaqum ambao ndio matunda ya watu wa motoni, si matunda طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الله سبحانه وتعالى سيما إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. هم تزقون ديو تشاكولا تشاواتو أوفو كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أبو فكرية تشاكولا والا تشاتوكوتا كاتيكا موتو نا كوانزا كابيسا وكيتافونا نيميبا tena miba yale ya kushika haraka kabisa, na kigusa mali ya shika pale pale. Ukisoma katika Qur'an namna Allah alivyozungumza adhabu ya watu wa motoni, wallahi yatisha sana, yatisha sana. Fa innahum laakiluna minha, usishangae watu wa motoni watakula, wapende wakatae watakula. Famali una minha albutun, na watajaza matumbo yao chakula kibovu cha kutisha kama hiki, watakula wajaze matumbo yao. Sema natasawwar kuwa niko motoni nala chakula kile. Wa ashrabu min sadidiha, nanywa katika usaha wa watu wa motoni kwa sababu ndio kinywaji chao. Alafu sasa kimoto kama mfano wa shaba iliyoyeyushwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa in yastaghithu yughathu, wakiomba msaada wa maji watapewa, lakini bima in kalmuhli yashwi alwujuh, maji kama mfano wa chuma iliyoyeyushwa, shaba iliyoyeyushwa. Yashwi alwujuh, wakikaribisha ile maji katika nyuso zao, nyuso zao zitapukutika na kuanguka, wabakie mifupa. Yani ile maji yalivyo moto, uso waanguka chini. Bi'sa sharab, Allah asema kinywaji kibovu kilioje hicho cha watu wa motoni. Wasaat murtafaqa, wa ualiju salasilaha wa aghlalaha, kule kufungwa sasa na masilisili katika shingo wafungwa na yale makomeo kiasi cha kuwa shingo haiwezi kutikisika, na silisili zitawafunga. Sababu nini? Sababu ukichomwa na moto hapa duniani, kwa mfano wachomeka, waweza kuchukua mkono wako ukafanya nini, ukajaribu kupoza pale mahali, sio? Na ukigusa kidogo wasikia kuna afadhali, si kama ule moto ukiwa wachoma bila wewe kugusa pale mahali, sio? Sasa watu wa motoni watafungwa kiasi cha kuwa hawezi hata kujikuna ile sehemu anaochomeka, afungwa kisawa sawa. Tena ulqu minha makanan dayiqa, watawekwa katika sehemu yenye dhiki, bimaana sehemu yenye kuwa bana kabisa, mpaka wasiwezi hata kutikisika, angalau mtu akajiponya ponya zile sehemu anazochomwa. Amna kitu kama hicho, moto wamchoma kila mahali na silisili zile zimemfunga. Fakultu li nafsi, baada ya kuwaza hivyo, Ibrahim al-Taymi yasema, nikaiambia nafsi yangu, ai nafsi, ewe nafsi yangu, ayu shay'in turidu, katika sehemu hizi mbili wewe wataka ipi, wataka peponi ama motoni, ebu chagua. Qalat uridu an uradda ila dunya fa a'mala salihan, ikiwa kwa mfano uko ndani ya moto ewe nafsi, watamani nini? Asema natamani nirudi duniani nifanye amali njema. Mtatamani siku hiyo nirudi duniani nifanye amali njema. Qala qultu fa anta fil umniyati fa'mali, sasa hivi uko katika kile ambacho utakitamani siku hiyo, basi fanya amali sasa kabla hujaondoka. وقل لها ايضا, الشيخ عبد الرزاق قسم انا ويامبي نفسي yako tena pia waambie nafsi yako, ya nafsu in ana mittu faman dhal ladhi yusalli anni ba'da al-maut, ewe nafsi, ikiwa mimi nitakufa, nani atakaye swali kwa niaba yangu baada ya mimi kuondoka? Nishafikiwa na mauti, nani ataswali badala? Kuna watu wana kibri, hawataki kumsalia Allah subhanahu wa ta'ala, hataki kabisa, na akiambiwa hilo jambo aweza kuteta na yule anayemwambia, hataki kabisa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini iambie nafsi yako, baada ya wewe kuondoka, nani atakuja kwa niaba yako aswali huku? Waman sayasumu anni, na nani atakayenifungia katika mwezi wa Ramadhani? Waman yatubu anni min dhunubi wa tafriqi, na nani atakayenitubia kwa niaba yangu kwa madhambi niliyofanya na upungufu niliyokuwa nao katika taa? Wallahi, maneno haya yote yahitaji kwa mtu kukaa chini na kujiuliza na kudumu katika kukumbuka mauti, ili itubadilishe maisha yetu. Ama kukaa ukizungumziwa mauti wasema hauna mengine ya kusema, we ni hayo tu. Kuna watu wakizungumziwa haswa hutuba za Jumaa, akisikia leo kwa zungumzwa annar, kesho janna, siku nyingine kwa zungumziwa mauti, watu wanaenda wapi? Watu waruka juu ya mwezi, sio fanya nini? Siwaache wende ukotaka kwenda, lakini umejiandaa nini kwa ajili ya akhira? Mtakwambia kila siku mauti bwana. Nakumbuka tulikuwa tusoma kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, ahkam za jeneza na uzushi ulioko ndani yake. Sasa kuna mzee mmoja alikuwa akihudhuria, ashafariki, Allah yarhamu, ashafariki pia yeye. Alikuwa kila akija akikaa kwenye darasa hivi, asikia basi yule maiti anapofariki au yule mtu anapofariki huoshwa namna hii, akija siku ya pili ufukwa sanda namna hii, akija siku ya tatu uswaliwa namna hii. Ah, mwisho akanifuata, ya Abdallah, ma indak illa almaut, bas inte, mzee mmoja, jamaa yangu, we huna mengine isipokuwa mauti tu. Ya akhi, tkallam fi alurus, tkallam fi dha wa dhak, ya akhi, fi mawadhi' kathira, mawadhi' ziko nyingi za harusi, kuoa nini, wewe unkazana tu mauti, mauti. Ya akhi, khawaft bnahna, ya untutia hofu wewe, tuogopa sasa. Subhanallah, huyo mzee ashafariki sasa, Allah yarhamu, alikuwa yofanya dhihaka, lakini ndio ukweli ulivyo. Wengi katika watu wakisikia kila siku wakumbushwa aswa, wakati mwingine wazee wazee hawapendi kabisa kukumbushwa mauti, si captain wetu, lakini wengine si wetu, si nini. Kwa nini aona labda pengine huyu mtu akizungumzia mauti anikusudia mimi nitakufa? Kuna bwana mmoja tumesafiri naye, sasa nikagundua katika safari kumbe yule bwana haswali. Sasa ifika wakati wa swala, ya akhi swala, ajitia huko akijitoka, ajitia huko akitoka, mpaka tukaswali, tukamaliza kuswali safarini, akaambia yule usha swali, ah bwana. Basi mimi nikamuuliza tu, una miaka mingapi wewe, umri wako? Akasema sijui 50 na ngapi, 53 54 kitu kama hivyo. Kamwambia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yujawizu dhalika, umri wa umma wangu ni baina miaka 60 na 70, wachache watapita miaka hiyo, wachache sana. Kwa ikiwa umefika 54, basi ngoja kama 6 hivi wewe utakufa katika hii miaka hii, utakufa. Basi na mimi nimesema kusudi hivyo, najua nitamchefua akili, labda pengine atarudi nyuma, atakwenda kuswali. Naam, alikwenda kuswali yule mwana, aliona haya akatustaya akaswali. Mimi nikaondoka pale mahali, yuko na yule mwenzangu mwingine ambaye tulikuwa tuswali pamoja, akamwambia, sikiliza, naomba ukae chini na yule rafiki yako umwambie antumwa, atakia nini mambo ya mimi kufa, tena asinitajie tena mambo ya kufa kufa kwa hisani zake bwana, wallahi alazim. Yule bwana akaniambia, bwana yule jamaa hafurahi bwana kumtajia mambo atakufa na nini, hataki kusikia. Na kule kukimbia kutaja mauti ndio yatupelekea sisi amali zetu kuharibika, lakini tukikumbuka mauti kila wakati, wallahi amali zetu zitabadilika, hata tabia zetu zitabadilika. Nauliza, wangapi waliobadilika kwa sababu ya kukumbuka mauti? Aweza kufa mtu aziz alaik, mtu wa karibu sana wampenda, ikawa ni sababu ya mtu kubadilika maisha yake. Kwa nini? Ameona mauti. Kwa hivyo katika njia za kuitakasa na kuisafisha nafsi, kukithirisha kuyakumbuka mauti, na siku mje atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.